Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi günler. Günaydın. Günaydın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Hayır, o kadar yakışıyor ki ağzına. Ne, Panora mı? Hmm. Biraz İtalyanca biliyorum ya. Hakikaten niye sen biraz biliyorsun, iki seferdir gidiyorsun da? Pardon. Hala biraz biliyorsun. 4 senedir İtalyanca kursuna gidiyorsun benim takip edeyim. Abi anca öğrenebiliyoruz. Biraz benim dil öğrenme kozu. Kimisinin işte dile yatkınlığı var derler ya. Bence o yatkınlık, çok özür dilerim, kestim de. O yatkınlık neden kaynaklanıyor biliyor musun? Derse gitmekten kaynaklanıyor. Eğer derse gidersen bir parça daha yatkın olabiliyorsun. Hayır. Sen gitmediğin için. İşte benim en büyük eksiğim günü gününe çalışmıyorum. Günü gününe çalışmıyorum ve yazarak çalışmıyorum. İşte en büyük hatalarım bunlar. Üniversitede de aynı hatayı yaptım. 9 senede bitirdim. Şimdi yine burada da işte 4. 5. senede inşallah İtalyancayı ana dilim gibi olmasa da bir İtalya'ya gittiğim zaman, birisiyle konuştuğum zaman sizleri mahcup etmeyecek şekilde konuşmaya çalışacağım. Mesela bir Monica Bellucci ile konuşacak olsam. Çok teşekkür ederiz. Hayır, bizi düşünerek. Çok güzel olurdu. Hep sizi düşüneceğim, Monica Bellucci ile konuşacağım. Allah Allah. Allah Allah. Sinyaller geliyor, sinyaller. Alarmlar üst üste çalıyor. Düzgün konuşun diye uyarılar gelmeye başladı. Evet ya. Bu ana kompütöre bağlanmak çok iyi fikirdi. Loops. Ha, bu arada bir şey eksiklik hissediyor musun? Ben hiçbir eksiklik hissetmiyorum ya. Yo, ben de. Duygu da burada. Ha, Duygu. Vallahi ya. Ben zaten bundan sonra programda bir tane kadın faktörünün olması gerektiğine karar verdim. Kadın demeyelim istersen, genç arkadaş, genç Hayır. yetenekler diyelim. Hayır. Öyle diyelim. Çünkü mesela dün de Levent vardı. Şimdi her zaman da Duygu gibi haza hanımefendi birini bulamıyoruz. Hayır. Hayır, şöyle güzellik oluyor. Şimdi sabahleyin erkekler de aynı şeyi yakalım. Belki gençlerde var, bakımsız oluyorlar. Kızcağız bir bıyık mı seni rahatsız ediyor? Kıl beni rahatsız ediyor ondan. Hayır, şimdi aynı burada bu aynı stüdyoya giriyoruz ya. Dolayısıyla mesela şu anda içeri bir giriyorum böyle. Bir koku, bir güzel koku, bir güzel koku. İnsan şey oluyor. Affedersiniz, kokulu da çok ismi söyleyebilirim değil mi Duygu? Teşekkür ederim. Kokunun adı Sexy Graffiti. Düşün artık. Hesabını Hayır, sana niye bırakıyorum. Bir şey diyeceğim ya. Bir koku markası söylemek için neden Duygu'dan izin alıyorsun da? Acaba reklam mı olur? Panora dışında bir şey demiş mi olurum falan diye böyle bir endişe yok. Şimdi. Ya öyle bir şey olur mu arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi? Sexy şimdi herkes koşuyor. Seksi graviti. O bir kere seksi graviti. Yani evet. Yer çekiminin dayanılmaz hafifliği. Evet, isterseniz çok sahi. Fazla lagayla ve lugayla vakit geçirmeyelim. Hmm. Çünkü ayıptır ve bir de o kadar günahtır. İsterseniz siz ilk bir haber verin. Bu yayın çünkü su yakmıyor. Evet. Hayır. Yemin hayır, ediyorum buna dünya para ya. Bunların bütün bu cihazlar şey yakıyor ya. Dizel. Evet. Oktay. Efendim bir dakika hemen veriyorum. Okuduk. Bir saniye. Güzel, güzel yılbaşı hediyeleri. Heh, bayram hediyeleri. Başlıklı bir önümüz malum bayram. Evet. Manyak manyak hediyeler alınmaya başlanmış. İnsanlar bunları hediye etmeye başlamışlar birbirlerine. Bayramda mı, yılbaşında mı? Bayramdı canım. Bayramda hediye diye bir şey yok ki. Kurban tamam. Olabilir. En fazla but götürürsün yani. Niye? En güzel hediye bence ettir bayramda. Niye, mendile ben çok sevinirdim. Ya bırak Allah, o hediye değil ki, rüşvet. Ucuz rüşvet hem de. Neye rüşvet verir? Ne karşılığında? Bir kere bak, çok özür dilerim söyleyeyim. O mendil olayı nereden çıkma? Biz küçükken. Evet. Ya biz küçükken değil mi? Bizim en son bizim küçüklüğümüze denk geliyor. Şimdi para vermemek için mendil veriliyor yok, çocuklara. Kurban bayramları genelde ya da işte bayramlar diyelim böyle kış sezonuna gelirdi. Hı. Sezon itibariyle bak gene gönlü dolaştı, kışa geldi ya zaten. Şimdi soğuktan sıcağa girdiğin zaman ister istemez insanın burada akar. O da belli akar. Böyle bak böyle. Hani bir de şimdi el öpüyorsun ya. El öptüğün zaman eğer burundan bir tatakta akmasyon olursa, aman ya Rabbim, seslerimde bir şeyler oluyor. Bütün ayarlarımı mahvettin. Duygu, bitirdin beni. Bak gördün mü? Nasıl yapmadın? Bir saattir oynadığın şey ne? Duygu. Duygu. Tamam, normale güzel, döndüm. Sen devam et. Evet. Şimdi orada bir akmasyon yapar ya ele. Evet. İnsanlar tabii, yaşlılar da tiksiniyor. Ondan sonra ne yapıyor? Mendil veriyor. Ay bir şey yapamadım ben. Vallahi bu canlı yayında bu coşkuyu yaşatmadınız bana. Hayır, canlı yayın bu. Her zaman bir enteresanlık olur, bir heyecan olur. Neyse ya, pis çocukların sümükleri ellerimize bulaşmasın abi, diye çocuklara mendil veriyorlardı. Senin o zaman da çağ mendil de, yoktu. Senin teorini olabilir de benim yani hep başıma gelen çocukken mendil veren aileler genelde... Taşlanırdı bizde mendil veren aileler. Daha paraya düşkün insanlar da öyle söyleyeyim. Para vermemek için belki de paradan daha da masraflı olan bir şey. Mendil. Olur mu, çünkü verilen mendil de kaliteliydi. Nasıl kaliteli? Benim aldığım mendiller kaliteli mendildi yani. O yani ben biraz şey buluyorum ya. Şimdi düşündükçe biraz tiksinç bir şey değil mi ya? Mendil vermek mi? Hayır, mendil vermek değil ya. Şimdi o mendili kullanıyorsun ya. Hı-hı. Kumaş falan ya o. Ya şimdi atmıyorsun. Ben şimdi o şeyi atmaya çok alıştım. Kaloriferde bir şey ısıtıyorsun mu onu abi? Tamam, hayır. Tekrar bir şey kullanıyorsun. Hayatım ya... Sen şeysiz şimdi beni sabah sabah tiksinç konuşmaya sevk etme beni. Ne? Kendi zıvanadan çıkarma. Söyleyeyim ya, Allah Allah, bir yöntemim var. Şimdi söyle. Molekül diye bir şey var. Molekül doğru, daha molekül büyüğü, diye bir şey var, evet. Onun daha büyüklerine parçacık deniyor. Hı. O parçacık, onu istediğin kadar kurut. O parçacık yine parçacık. Canım sen de biraz emek sarf edeceksin, her şeyi kaloriferden bekleme. Benim hatırladığım kaloriferi onlar bizim koydum. Evde şey olurdu böyle. Hı. Kaynatılırdı. Ya bu nasıl tiksinç bir şey ya? Bu dediğin sizin ev mi? Ha, evimizi böyle ben evde hiç, ne varsa kaynatırdık. Hiç kaynatıldığını görmedim. Çok çok kardeşimizi kaynattık o da. Ya bu mendilleri kaynatırdık. Ha mendilleri. Ha mendiller kaynardı da onun üstünde kefi olurdu. Biz onu yıllarca kef diyebildik. Tamamen uydurma, kef mef değilmiş o. Ama hani ne parmakla, bana parmakla işaret etmez Uygu. Zaten sinirlerim bozulmuş sabah sabah. Ne olmuş? Hayda, hediyeleri veremedik. Ya veremedik. Yani dur, biraz hediye versek ne olur? Biraz hediyelerden sonra girsen reklama ne olur? Tamam, yılbaşında Noel ve yılbaşı yaklaşırken. Vay vay vay Oktay, Noel Noel çok Avrupalı olmuşsun abi, ya. Abi ne yazıyorsa onu ben okuyorum, müsaade. Paskalya yoğurtusunda ne yapıyoruz bu sene Oktay? Paskalya yoğurtusunda sana çok değişik sürprizlerim var. Ne yapıyor senin arkandaki stüdyodaki deli gibi bir şey var arkanda? Noel babanın kesik kafası. Ne abi o hakikaten? Oyuncak ne o? Vudu yapacağız birazdan Noel babaya. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuz şenlendi. Şenlendi ama ne hüsnü şenlendi? Şenlendi. Fire çık dışarı. Duygucuğum reklama girelim. Düşünme fırsatı ver bize. Biraz sonra veririz bu haberi de. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'a devam ediyoruz. Bu arada Seksi Graffiti'ye de teşekkür ediyoruz ilgisinden ve alakasından dolayı. Poğaça göndermiş bizi sevgili dinleyiciler. Ondan ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben bunu bir nickname olarak kullanacağım bir yerde. Seksi Graffiti çok hoş. Peki devam ediyorum. Bir de Çetin Usta'ya teşekkürlerimizi iletelim. Hayır, ne diyorsun ya? Teşekkürler sizlesi, ne yapayım abi? Oktay Bey'e de teşekkür ediyoruz. Buyurun Oktay Bey, size de teşekkür ediyoruz. Allah Allah, evindeki ustaya teşekkür etmek ne demek ya yayından? Gönül teşekkürü o. Anladın mı? Fıstık anladım. Gibi. Anlamamıştım, söyleyince anladım. Cincik gibi oldu, cincik gibi. Evet. Cincir. Şimdi. Şimdi derken demin bir şeyler, bir liste veriyordum. Ona hemen o listeyi vereyim. Ver canım. Şimdi yılbaşı yaklaşırken sıra dışı armağanı herkes bir heves ediyor ya. Sıra dışı, yani extraordinary. Aynen öyle. Evet. Sıra dışı hediye olsun, aman benimki şey olmasın, üzerinde kalp olan yastık olmasın falan filan diye böyle bir çaba olduğu için. Oktay sen de her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Sevgililer gününde verilen şeyler. Yo, yılbaşında da veriliyor ya. Kırmızı yastık oluyor ya şey. Kırlent mi? Kırlent gibi bir şey. Öyle bir şey çıksın, yemin ediyorum evin her tarafını doldururum. Kalp şeklinde kırlent. Var Fahir. Kırlent diyorum bak. İçine şey tıkız olacak o böyle. Mah böyle. Hani mesela böyle evde kavga ettiğin zaman hani birbirine yastık atıyorsun ya. Eskilerde mesela hiç böyle bir şey yokmuş. Vur bakayım birine kırlentle. Ya abalıya mesela. Komaya sokarsın direkt. Teşekkür ederiz. Şimdi demişler ki. Evet canım. Biz demişler Mix uçağıyla. Buyur canım. Rus Mix uçağı var ya. Mik diye mi çıkıyor? O uçağı. Mik, Moskova'nın üzerinde uçuruyoruz. Ondan sonra. Uçurdum benim. 7500 euro alıyoruz sizden. Adam başı. Adam başı. Sesten hızlı bir şekilde Mik 25'te sizi böyle, ki kendisi bir savaş uçağı. Ha. Biraz şey, dikkatli konuşalım hakkında. Pilotla birlikte Moskova üzerinde turlatıyoruz sizi. Hani bu Kapadokya'da var ya balon. Ha. Onun gibi bir şey herhalde. O da çok pahalı. Ya bir kere böyle bir şey var mı? Niye dikkatli konuşalım ki? Nelerdir şeyler böyle mi konuşuyorlar? Mik mikler gel. Mik mik mik mik mik. Kaç tane mik var? Bir dakika sayayım hocam. Mik. 12-13 tane mik var. Mesela sen paranı yatırıyorsun ya. Mik'e mi? Ha. Mik 25'te Moskova turu yapmak istiyorum evet. Yılbaşında. Ve Manyağım ya. Ben niye bana Moskova'nın öyle... ne üstünde uçayım ya? Ben içinde dünyanın en güzel şehrinde gezmek varken manyak mıyım ben? 7500 liraya ben 2 ay kral gibi yaşarım Moskova'da. Tamam, hediye aldığını düşün o zaman. Kime ya? Niye hediye alayım ben ya? Bana alıyor musun mesela? Moskova'dan mı? Matruşka alırım sana. Petruşka veya. Neydi onun adı? Matruşka. Matruşka değil miydi? Birbiri içinden çıkan içinden böyle sinir bozucu şeyler ediyorsun. Onun da en ne kadar mesela yemek takımları oluyor ya 2584 parça. Matruşkalarda da vardır kesin. Gerçi Çin'de olsa kesin vardı. Çinliler bir matruşka yapsaydı var ya çok güzel olurdu. Yapmışlar en son. Şimdi ben sana yılbaşında almıştım hediyemi bozdun. O matruşkaları ne kadar sapıkça bir şey ya. Şu matruşkaya geçmeden önce şu listemimde iki madde zaten. Ama İkinci maddeyi de söyleyeyim şey, Fahir. Tamam, söylemedi. Sonra daha sonra sapıkça konuları ayrıca konuşacağız seninle. Tamam. Şimdi ya böyle bir şey yapabilirsin. Böyle bir ya hediye böyle, alabilirsin. Ya 7500 euroya. Veya paran daha az olabilir. Mesela 510 euro verirsin. Ha. Mesela. Efendim Davos olabilir, Zemat olabilir gibi dağ köyleri bunlar. Biliyoruz Davos'u hepimiz biliyoruz. Ha. Bunlarda iglular var biliyorsun. Buyur canım. İglu. İglu. Buz evler var ya. İglu arkadaşım. Ha, tamam işte onların içinde iki gün konaklamalı tam pansiyonlu böyle bir hediye alabilirsin. 510 euroya. Aha, manyağım ben zaten. Bu da manyak. Bütün şey. Yılbaşını bayramı falan o buzdan evin içinde. Aman sen ne fantazi. Hediye diyorum hediye. Ha, gıcık olduğun birine zaten. Ha, gıcık olduğun birine böyle bir şey verebilirsin. Gitsin orada parasıyla rezil olsun. Biraz da az verirsin parayı. Yarım pansiyon al. İyice rezil etmek istiyorsun. Hem aç kalsın hem donsun. Ha, sabah kahvaltısını verirsin. Öğlen kendisi bakalım ne geyik mi yiyor, sincap mı yiyor oradan, balık mı yiyor. Ne pis adammış. Bunları nereden alabiliyoruz Oktay? Bir de şey ver, mevki ver veya mecra ver bunları veya merci ver. Saman pazarında satılıyormuş Fahir. Kalenin girişinde. Orada hemen o bir tane İsmail yatık Usta'ya dönerci sorsun. Var ya. Ha, yatık dönerci olur mu canım? Onun yanından alabiliyorsun. Neydi? Oltu kebapçısı. Oltu kebapçısı. Yalnız o. Yemin ediyorum çok güzel. Mükemmel yani. Ete doyarsınız. Oh. Ya biz gitsek ya. Tamam şimdi gitmeyeceksek abi şimdi istersen ona kadar yayınımızı bak, devam ettirelim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün ondan sonra gidelim. Kuru fasulye mi yemek istersin yoksa oltu kebabı mı yemek istersin? Fahir bazen fiş alıyorum. Bazen alışveriş yapıyorum fiş alıyorum. Bazen hiç almıyorum gibi bir şey oldu bu ya. Vallahi ister misin? Ben çok acıktım çünkü. İsterim. Bir tane de kola alabilir miyim yanına? Tamam. <Fahir. gülüyor> Ama kutu olsun. Veya ayran olsun. Ayran açık mı? Kapalı hocam. Tamam o zaman bir tane ayran istiyorum. Peki o zaman ben de size Amerika'dan Duke Üniversitesi'nden gün geçmiyor ki acı haberler gelmesin. Yine sarsıcı bir o kadar da insan üzerinde sarsıcı etki yaratan olaylar. Anladım. Ve gebe. Olaylara gebe. Çünkü neden? Makakları biliyorsun. Biliyorum. Olay çıkaran maymunlar değil mi bunlar? Bunları toparlayıp toparlacık hale getirip işte Duke Üniversitesi'ne götürdüler. Fakat hayvanlar süper zeka çıktı. Kafadan toplama yapabildikleri ortaya çıktı. Bak temel bir şey söylüyorum hemen. Mesela 144 artı 117 çabuk söyle. 144 artı 117 271. 61. Hadi ya. Artı eksi 10. 8 puan. Ama işte bunun senin yerinde keşke bir makak olsaydı da. Hadi ya bilmiş mi çat diye. Hayır şöyle yapıyorlar mesela oturtuyorlar ellerine işte ekranlara bir şeyler yazıyorlar. Neyse hayvan şakır şakır şakır kafadan hesabını yapabiliyor. Böyle bir şey. Hem de sana şeyle vereyim sayılarla vereyim. Makakların %76'sı doğru sayıyı bilirken %24'lük bir kısımda günah keçisi ilan edildi. Ama aynı üniversitenin yani Duke Üniversitesi'nin öğrencilerinde ise başarı ortalaması %94 oldu. Nasıl abi bu öğrenciler bu şeye giriyorlar ya? Ayıp bir şey. Nasıl ya? Acaba maymun... Duygu'ya soruyorum. Duygu sen hangi bölümdeysin? İktisat. İktisat sayılarla aranız vardır. İyi kötü. Var. Makrosuyla, mikrosuyla. Makrosuyla, ekonominin mikrosu hepimizindir. Peki. Mesela böyle sosyoloji falan acaba onlarda mı böyle beşeri bilimlerde mi bir şeylik var? Beşeri bilimler mi dedin Fahir? Beşeri bilimler ne diyeyim? Ya orada yazıyor. Kapısında öyle yazıyor. Ben mi yazdım? Doğru tamam. Ne var sosyal bilimlerle beşeri. Uğraşanlarla? Beşeri. Çok tıkır tıkır. Hayır onlar biraz böyle hani. Kafa. Tıkır tıkır muhakkak ki takır takır. Yani tıkır tıkır. Ama onlarda biraz böyle... Zaten abi kafadan hesap yapmak için. Ne uğraşacağım, sayısal, makine var yani. Sayısal zekaya gerek yok ya. Neye güzel ben? Bakkal da yapıyor kafadan hesabı. O adamı sen tıkır sayısal tıkır zekasını yapıyor. Niye küçümsüyorsun ki? Bizim benim üstelik bakkallarda kredi kartını isteyen kapıcı var ya. Ha. O bile yapıyor valla tıkır tıkır. Aydat'ta suyu bir topluyor herif. Ben böyle duruyorum 2 saat bakıyorum. Oğlum o sizinki üç kağıtçı. İnek gibi sağıyor sizi. Tamam işte onu diyorum. Makak yani aman ne kadar güzelmiş mi diye. Bir sonuç mu olur ya? Sizin üç apartman görevlisi bulmuşlar burada. Bir dakika ya sen senin apartman görevlisi makak mı dedin? Ay apartman görevlileri yürüyecek şimdi kapıcılar meşalelerle. Hayır ama sizinki hakikaten üç kağıtçı ya. Yani tam öyle demeyelim de. Yok yok öyle ben gözünden anlıyorum. Her geldiğinde bana da böyle ima ediyor. Sen kredi kartını hedefliyormuşsun. Sonra abi kartların durumu nasıl? Ben sürekli şey patlak patlak benimkiler diyorum. Halbuki bilse sen de benim kredi kartıma başvurduğunu. Ben söylerim valla bak. Ya dediklerimi yaparsın ya sizin kapıcıyı salarım üstüne. Ben derim bunun kredi kartı bomboş. Al bundan derim. Çok ilginç. Nasıl kafada nasıl bir dünya kurduysa. Adama ne diyeceksin? Oktay onu bir daha anlatsana ya. Ne gelip ya? Sana ne demişti? Abi o kartı versen ya. Abi sende o kart vardı ya. He. Evet var bende hala. Onu bir alabilir miyim? Neden? Ne düşündüyse artık abi yani öyle bir şey izlenim verdim herhalde ben. Çünkü sen biraz şeysin bonkörsün. Saf gibi bir şeyim ben ya ondan fayda. Gelen geçen sağıyor sizi. Neyse işte makakların durumu da böyle. Duke Üniversitesi öğrencileri 1, makaklar 0. Ya iyi bari üniversite öğrencileri galip çıkmış. İyi tabii canım iyi. %96 ile o kadar da uzun boylu değil yani. Ya Allah, bu makaklar terbiyesiz maymunlar değil miydi ya? Hindistan'da olay çıkaran maymunlar değil mi? Hem şımarık hem affedersin biraz da şerefsiz olanlar. Yani 3 tane olunca sorun olmuyor da 30 tane olunca sorun oluyor bunlardan. Tek tek olunca pırlanta gibiler de bir araya gelince azıyorlar. Birbirlerini şımarıyorlar. Ha, aynen öyle bir durumları var. O zaman İngiltere'ye gidelim müsaade ederseniz. İngiltere. Duke Üniversitesi'nden. Şimdi İngiltere'de daha önce bisikletle yoğuşan biri vardı hatırlıyorsan. Manyak. Ondan ne yapmışlardı abi? Göndermişler miydi? Madem bisikletle yoğuşuyorsun al sana diye. Onu... Biraz da parmaklıklarla yoğuş diye. Şimdi önceki günde. Ya bu her şeyi yiyen adamlar gibi bir şey mi? Her şeyle sevişebilirim diye ortaya çıkan adamlar. Böyle işte metal yiyor, çivi yutuyor bilmem bir sürü şey yapan adamlar var ya midesinden tonla bir şeyler çıkıyor ıvır zerzavat. Öyle bir şey herhalde ya. Merhaba ben bunları yiyorum bir de her şeyle sevişebiliyorum. Dünyaya bakışım böyle. Hayata karşı duruşu bu adamın. İstersen sevişme kelimesini kullanmıyorum. Pardon özür diliyorum ya. Dil alışkanlığı yoğuşma diyelim. İngiltere'de de en son işte. En son. Steven 18 yaşındaki Steven reşit olur olmaz ben artık reşit oldum deyip kaldırımla yoğuşmuş. Önceki gece. Kafa ben dedim çok tehlikeli. Manya. Ben geçenlerde sitelere gittim. Oradaki Harry Potter'da da durum o çok tehlikeliydi. Herife diyor. Nasıl Harry Potter'da? Adam Harry Potter aynı tipleme. O da reşit. Lan oğlum senin bir şeye benzetmiş. Şey, kime benziyorsun? Abi beni Harry Potter'a benzetiyorlar diye. Bütün siteler esnafı yapmış. O çocuk da 17 yaşındaydı. Biraz konuştum çok tehlikeliydi. Arabada yan yana oturduk. Ben rahatsız oldum öyle söyleyeyim sana. 18 yaş 17 yaş bunlar. Yani nasıl söyleyeyim sana saatli bomba gibi bunlar ya. Yemin ediyorum patlamaya hazır. Yani hakikaten benziyor muydu Harry Potter'a sitelerdeki çocuk? Birebir aynısıydı ama biraz Türk motifleri de etkilediğini düşün. Bir de böyle hafif çene dışarıda. Ne yapmış sırtına kilim mi vurmuş bir tane? Ne abi işte bana sürekli şeydi. Abi Sibel Alim koma gitsin var ya orada acayip şeyler var. Bir de karşıda bir abla ne var. Ne kom? Siberalim.com. Karşıda da bir tane mobilyacı var. Onun abla var orada 32 yaşında BMW'si var onun. BMW'si var. Tamam evet. Fahir daha fazla ne anlattığını anlatma yayında. Bana sonra ha ben merak etmiyorum ediyorum. Ediyorum teneffüste anlatırsın bana. Ya işte böyle bir adamla. İşte o yüzden dediğim şey çok doğru. 17-18 patlarsam yanarsın yani. Doğru. Doğru söylüyorum. 17-18 bırak kaldırımı. Ya onlar bence mesela liseler falan dağılıyor ya. Liseler gerçi 16-17 tam böyle alarmların çaldığını. Bir de derslerden böyle kafaları bulanık olur onlar. Tam şeye gelemezler ama hafta sonları özellikle 2-3 tane 17-18 yaşında delikanlıyı gördüğünüz zaman kendinizi hemen güvenli bir yere alın derim ben. Bence bir abi olarak. O yaştaki herkesten çekinmek lazım ya. Genç kızdan, o genç kızdan o da tehlike. Doğru Ege'nin bir savı vardı. Orada var ya en zararsız olan doğru Ege'nin savı o genç kızlardan korkmasın diyorsun değil mi? Orada en zararsız olan çiftler. Yani bir o yaşlardaki bir erkek ve o yaşlardaki bir kız. Genç arkadaşımız. Yan yana geldiyse zaten hiç hiçbir şey evet yani zaten onlar kendi dünyası hiç zarar gelmiyor çok rahat rahat geçebilirsin yanlarında. Anladım yani şeyin üstüne ne derler tamamen zararsız hale gelmiş tabii canım, oluyorlar. Tamamen zararsız zaten bu olayda biz da, buna zaten nötralizasyon deriz. bilimde. Teşekkür ederiz Fahir. Labum ve nötralizasyon kelimelerini kullandığınız için yayını. Şimdi 18 yaşındaki Steven, hı-hı, bu kaldırımla yoğuşan çocuğu tabii hemen derdest etmişler. Ne yapıyorsun sen diye. Sonra olay yerine de komşusunu çağırmışlar adamı. Ailesine de haber vermemişler. Ama aileye haber verilmez. Şimdi bir sana melek yavrun kaldırımla yoğuşuyor diye sana haber gelsin. Ne yaparsın bir baba yalnız olarak? Karıştırıyorsunuz kalp herhalde. Krizi bile geçirebilirsin. Doğru söylüyorsun. Mesela kim? Bizde de biliyorsun bu Antalya'da mankenlerle sevişen adamı yakaladılar ya vitrinde, bir de sızıp alem yapmış. Ha, cansız mankenlerle. Ha yok, canlı 3 mankenle. Çünkü canlı aslında mankenle sevişen adamı niye sen gündeme getirirsin diye düşündüm. Sonra getirirsin tabii canım dedim. La bum öyle kendi içinde fırtınalar koptu yani. O adamın da ailesine haber vermemişler. Arkadaşlarına haber vermişler. Hadi ya. Tabii canım, düşünsene. Melek yavrun 3 tane cansız mankenle sevişti. Ben çok sinirlenirdim. Bana böyle gelme derdim. Ne zaman ki 3 tane canlı mankenle yoğuşursa o zaman reddederdim ben çocuğu. Aman Fahir, aman. Bunun ama yapma Fahir. Bunlar İngiltere'de oluyor, bu açıklarda olur. Buralara gelmez diye düşünüp. Açık fazla açılıyor. Peki bu o zaman bir son verdik. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Demirci. Gene bugün bakıyorum biraz sevişme ağırlıklı haberler verdiniz. Sevişme değil, yoğuşma değilim isterseniz. Ya bazen işte bazen mesela fiş alıyorum, bazen almıyorum ya. Hı-hı. Aynen, bazen böyle şey yapıyorum. Şimdi Azerbaycan TV'yi seyrediyor musun sen arada? Seyrediyoruz. Düzenli seyrediyorum ya. Hatta Azeri TV. Çok eğlenceli falan değil mi? Yani evet, bir süre izlediğin zaman gayet eğlenceli. Ama uzun şey yaptığı zaman insanda doz aşımı oluyor. Doz aşımı oluyor. Şimdi Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov da meclise gündeme getirmiş. Neyi? Oktay Esadov. Oktay senin ne haber? Devrim. Neyi gündeme getirmiş? Böyle şimdi o Azerbaycan TV'de Türkçe diziler oynuyormuş. Ama Türkçe. Yani bizim Türkçeyle. Bu bizim Türkçemizi bozuyor diye şey vermiş. Belge vermiş. Hadi ya. He. Belge dedin, dilekçe gibicesine. Onlar da bizi seyredip gülüyorlarmış. Ama hakikaten şey değil ya. Ben çok şaşırdım yani. Azerbaycan Meclisi şu anda tartışıyor. Ya onları çevirecekler. Mesela Türkçe dizilere dublaj yapacaklar. Onların dublajı da bir çirkin oluyor ama. Onların dublajı da dublaj gibi değil ki hakikaten. Yani. Arkada geçen sürekli şey sesini arkada duyuyorsun. Arkada öteki Çeknikas'ın sesini dinledim ben geçen izlediğim filmde. Onu niye öyle yapamıyorlar ya? Herhalde kaset çalardan falan yapıyorlar. Öyle koyuyor kasede. Bir öyle bir şey yani herhalde. Çok saçma geliyor bana bence teknolojik benim olarak. Benim diyorum aynı kaseti kullanıyorlar Fahir. Aynı kaseti yiyor. Sesi yiyor. Öyle bir şey olabilir işte bence. Azerbaycan'daki Türkçe sıkıntısı ilerleyen onlara günlerde. Onlara da garip geliyor mu? Ben bunu merak ediyordum ya bak aslında. Onlar da seyredip gülüyorlar. Belge verdiklerine göre rahatsız ediyorlar. Mesela demek ki bu Elveda Derken'i seyredip kalk kalk sabahlara kadar gülüyorlarmış. Dün gece Elveda de bir şey vardı. Ben de gülüyorum. Ama ben şeyde çok gülüyorum. El gibi. Ne? El gibi. Onu diyemiyorsun zaten. El gibi. El. Elle. El gibi. Ya nerede bir İstanbul nerede, masalı, nerede Aliye'ler falan. Vallahi. Şimdi böyle diziler çıktı. Onlar bile falan çok güzeldi ya. İsmi, hayır, ismini koyarken dikkat edeceksin. Şeker kardeşim bir dizilik yapıyor. El gibi diye dizi mi olur? Dış kapının dış mandalı diye ben sana ikinci diziyi yaparım. Dağlar Delisi var ya ya. O ayrı bir manyaklık zaten. Dağlar Delisi. Öyle bir adam geliyor. Zaten öyle bir adam galiba. Baba hiç seyredemedim onu. Bir ben Kelebek Çıkmazı'nı seyrettim. O da kelebek böyle bıçak gibi bir şey geliyor. O da benim canımı sıkıyor. Neyse işte benim sıkıntılarım böyle. Bitçiye benzemiyor. İstersen sana bir haber daha verebilirim. Ver bakalım. Bir haberimiz daha şuradan geliyor. Aha da nereden geliyor? Japon siyasetinde de ufuk krizi. Oktay sen artık şeyden iyice uzaklaştın. Siyaset dünyasından beni biraz uzaklaştırdılar. Evet ya. Neyse rahatsız yaptılar beni. Japon meclisi de şu anda kaynama noktasında çünkü UFO'larla ilgili muhalefet şey vermiş, önerge vermiş hükümete. UFO'larla ilgili bugüne kadar ne yaptınız diye. Böyle bir şey var. Milli savunmamızı da tehlikeye atıyorsunuz diye. Hükümet de ha ha canım yapıyoruz onları falan diye bir dalga geçince iyice birbirine girmişler. Hadi canım. Bir de bunlar Japonya. Japonya'da hükümet UFO'lara inanmıyor muymuş? Oo, rezalet işte oradan başlamış. Ha bizde çok mesela git sor bizim mecliste herkes UFO der ya. Sana başka bir şey demez Oktay. Abi niye konuşulmuyor zannediyorsun? Bu bir tabu olduğu için. Varmış. Çorum'a düşmüş çünkü. Bir tanesi de Konya'daymış. Onlar da şeydeymiş. MTA Enstitüsü'ndeymiş. Biri MTA'daymış. Biri Atom Enerjisi'nde kurumundaymış. Bence gelirse Konya'ya gelir zaten UFO. E tabi nereye gelecek? Güzel Alaaddin Tepesi. Çünkü biliyorsun çünkü hoş görüyor. Çünkü orada arazi ya. Müsait abi. Evet yani. Hem arazi müsait hem etli ekmek var. Hem hoş görüyor var. Her şey var ya. Konya ya. Bence gibi. Konya dünyanın merkezi olsun Oktay. Merkezi zaten. Hı-hı. merkezi bir yerde ve merkezi ısıtma olsun bence. Çünkü her yere eşit uzaklıkta bak dikkat edersen. Ben de herkese eşit uzaklıktayım şu anda. Hiçbir taraf seçmek istemiyorum yani. Bence de. Evet. Sence de bence de derken ne olmuş yani Japonya'dan ne haberi ver? Ben anlamadım Japonya'dan ne haberi verdiğini. Bir dakika anlamadın ne? Anlamadın noktaları bana. Muhalefet UFO'larla ilgili bir soru önergesi veriyor. Ne yaptın diye. Ne yaptın bugün UFO'larla ilgili bugün, bugüne kadar ne yaptın, ne yaptın diye. Ondan sonra. Meşeleler. İnanıyor musun inanmıyor musun tartışması oluyor yakın parlamentoda. Yakın. Hayır dağlar delisi gibi davranmayı lütfen keser misin? İçime dağlar delisi kaçtı. Ondan sonra... Oy. Başbakan da diyor ne diyor? UFO'lar zaten yoktur biz öyle şeylere başbakan inanmıyoruz. Başbakan der mi canım böyle şeylerle başbakan muhatap oluyor. İkinci adam diye düşün. Başbakan olmazsa ikinci adam. Niye başbakan da diyebilir ya? Rahat. Başbakan. Hoplama otur yerine başbakan. Öyle bir şey. Evet. Ait. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Evet. Sanırım. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Nasıl yapalım? Saat. Ya ben bir tane şarkı. Hayır onu çalacağız. Ne? Şarkı değiştirebilir miyiz? Şey var ya na na. Fahir na, o şarkı na, bitmiyor na, ya. Na na na na na. Hey Jude. Yok mu? Var Hey Jude. Ama Hey Jude don't make it bad değil yani. Fahir o şarkı bitmiyor. Ya, ben, ama onu çok istedim ya. Değil. Sonra evet. Bırakacağımız saatinden de almayalım sonra. Yok yok. Bak. Hadi hep beraber dinleyelim. Oktay bak çok seveceksin. Hadi bak. İçinde kal çocuğum. Dünden beri bunu söylüyor. Hadi. Değil. Bu değil bu değil bu değil bu değil. Değiştir. Deniştir. Ama Hey Jude olmadı ya. Hadi Jude. Na na na na. Hey Jude. O değil mi? O neydi o? Dur bakayım şimdi. Onu kim söylüyordu? Biz de o kadar cahiliz ki. Aman Duygu hadi. Sevgili Paul söylüyor Paul işte söylüyor. Şey söylüyor öteki gibi hepsi söylüyor Beatles söylüyor. Beatles mı söylüyor? Hı. Ama doğru Hey Jude bu doğru ya. Biz de tam Angus olduk ha. Gir o zaman. Angus Young buyurun. O zaman hop. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Pandora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yepyeni bir ufuk açıyoruz önünüzde sevgili dinleyiciler. Evet, o ufka doğru bizimle yelken açmaya ne dersiniz? Oktay? Evet, romantik bir gün. Evet dediğini düşünerek şöyle demek. Yine bugün hediyeleri ne yapıyoruz Fahir? Saçıyoruz diyebilir miyiz? A saçıyoruz, B gömüyoruz. Gömmüyoruz abi. O değil, B değil, C. C. A seçeneğinin doğru olup olmadığını da diğer seçeneklere göre karar vereceğim. O yüzden. Yayıyoruz. Yayıyoruz. Evet. Yayıyorum. Şimdi o zaman şöyle hemen ben biraz açıklayayım. Elimizde bir takım şeyler var. Bir, Tribeca'lardan efendime söyleyeyim. İki kişilik yemekler. Yemekler. Efendim Marks & Spencer'lardan. Hediye çeki. Hediye çeki. Bu bir grup. Ha. Bir paket mi yani? Ha, bir paket. Ha. Öbür pakette de döner var. Kes bir dönerden. Oh. Kes bir dönerden döneri dalında yeme imkanı. İmkanı. Ege söyledi değil mi ya? Öyle bir şey mi yapsak abi döneri dalında? Ya Fahir şu gözü seveyim şu stüdyoda arkada Noel Baba kafası gibi olan şeyi bir gözüm takılıp duruyor. O çok güzel yani. Ya ama rüyama çok güzel. Girecek abi akşam. Tamam güzel süslemişler stüdyoyu da. Orada bir neyse şöyle bir şu. O geçen seneden. Hani şu böyle... aramı alayım ben şeyi monitörü sokayım da görmeyeyim. Şimdi dolayısıyla bunları kazanmak için. Ha bir de ben bir tane de bir şey veriyorum. Hiçbir şey yapamadınız bu akşamki Vega konserine bilet veriyorum. O da benim kendi şeyim olsun. İnisiyatifim. Bu da benim şeyim olsun ya. Müteahhit ruhum olsun. Mega konseri dün de aynı şeyi sormuştum. Panora'da mı? Panora'da değil o if performansı oldu. Ona da ben veriyorum canım. Veriyorum öyle bir veriyorum yani. Hadi bakalım. Şimdi yapmanız ne yapacağız? Ne üstüne konuşacağız? Hediyelerden konuştuk. Hediyeler diyeceğiz. Şimdi biz içeride bayağı bir tartıştık sevgili dinleyiciler. Hediyeler güzel yılbaşı öncesi. Şimdi önceden konuşmakta fayda var. İki gün kala yumurta kapıya dayandığı zaman aman şunu alayım buna bunlar değil. Önceden planlı programlı hareket edeceksin. Sevgiliye, efendime, sevdiğiniz insanlara güzel hediye alacaksınız. Öyle uyduruktan son dakikaya sığdırılmış şeyler almayacaksınız. Onlara değerlerini hissettireceksiniz. Sevdiklerinize, sevdiğinizi zamanında söyleyeceksiniz. Onlar öldükten sonra değil. Hayır, gerçekten. Ben biraz sert yaklaşıyorum. Çok haplı bir konuşma yaptın hediye konusunda. Evet, şimdi dolayısıyla. Aslında sorumuz çok basitti. Hayır, en sevdiğin, yani bugüne kadar aldığınız en güzel hediye, hani insanlara evet, örnek olsun mu? Yoksa hani en gıcık olduğunuz, en kötü hediyedir de hani oradan bunları yapmayın. Aslında anlamında, o da örnek olabilir. İkisi ama de örnek kötü olabilir. Örnek, zaman, örnek değildir Oktay. Şu örnek diye vermeyeceğiz. Bakın ders alın bundan. Ha. Hepimiz ders alalım. Mesela ha, benim de çok bu. Öyle merak ettiğim bence en güzel hediye var olsun ya. Yılbaşında en güzel bence hediye olsun. Bence ikisi de olsun ya. Bence yılbaşında aldığımız en hediyeler. Ama en değerli de olabilir. Maddi ha, olarak. En değerli de olabilir bak, güzel. En pahalı ya bence hediyeler. Hakikaten her şeyde, her şey bir yana da bugüne kadar aldığınız en değerli hediye. Ama böyle hani maddi olarak, maneviyatta. Tabii ki maneviyatta çok önemli. Manevi değer tabii ki çok güzel, en güzel. Ama en pahalı hediye o en güzeli. Yani şunu soracağız aslında galiba. En pahalı kaç hediye. Kaç paraydı? Ha, tabii canım. En değerli olduğunu iddia ederse biri, soracağımız tek şey kaç paraydı? Ama onun manevi değeri var gibi bir şey de herhalde. Onu bir, tabii. Bir yanlış cevap. O zaman manevi değer olmuş fonksiyonunu katarız. Şöyle, eğer kullanmak isterse dinleyicimiz, manevi değer fonksiyonu artı 250 TL olmak üzere manevi değer fonksiyonu kullanma imkanı. Ama dinleyicisine göre tabii ki. Olabilir. Ben çok anlamadım ama herhalde sen biliyorsundur ne dediğini. Tamam. Yüzden... Tamam, öyle yapalım. Fonksiyon. Sevgili dinleyiciler, fonksiyon katıyoruz. Fonksiyon artı 250 TL. Ne yapıyor? Bunu veriyor muyuz Fahir? Manevi veriyoruz. Manevi olarak veriyoruz. Oktay, manevi çeki çıkarır mısın? O zaman şöyle, numaramızı veriyorum ben. Ver. Patlat numaramı, patlat Fahir. Manevi patlat numaramız 210-30-30. Arıyorsunuz, şak, hemen hediyenizi şey yapıyoruz biz de. Veriyoruz. Veriyoruz. Yılbaşında bugüne kadar aldığınız en pahalı. En pahalı. Yılbaşı... En güzel, en çirkin. Hangisini söylüyorsanız söyleyin, buyurun. Önemli olan Panora'dan hediyeleri saçmak. Bravo. Hah, budur. Ha. Hadi o zaman. Hadi o zaman buyurun. Ve ya yarım kaldı, ağzıma tıkandı. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da işte yepyeni bir şeye giriyoruz, döneme giriyoruz. Sürece giriyoruz. Evet. Daha doğru, bir dönem bitti, yepyeni bir dönem başladı. Bir saniye, bir saniye diyorsunuz. Bir dakika ya, sen cevap vermedin Fahir bu soruya. Neye? Sen yani yılbaşında aldın, bugüne kadar aldığın en hediyeler neydi, neydi? En canım, pahalı mı olur? Ben hepsini söylerim. Hepsi söylerse ağzım açık mı kalır benim, o yüzden? Ağzın sana açık kalır, yüzünde yayan kalırsın. Şimdi evet, çok kritik bir dönemeç. Şu anda bütün yarışmacılarımız hazırlar. Evet. Vut vut. Vut vut vut. Sen boş ver onu. Ama Oktay'cığım, kitleniyorum. Neden biliyor musun? Vut bitiyor ya. Bir noktadan sonra bende de şey, ben bugüne kadar aldığım en... Alo. Alo. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Uğraş ben. Ha, Uğraş Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Sizleri sormalı. Vallahi işte hallice. Uğraş, bir şey soracağım. Sen daha önce katılmış mıydın bizim yayınımıza? 1900 eskilerde evet. Ya evet, işte sesinden tanıdım ben seni. Kurbağa taklidi yapıyordun değil mi sen? Evet, yapabiliyordum. Bir i̇şte... de balerina cifi söylüyordum. Ha, balerina cifi söylüyordu evet. Ya hakikaten ne kadar enteresan adam mısın sen Uğraş? Ne oldu sana? Bir kayboldun, bir görünemedin ya. Bir şey oldu. Bu... Efsaneyi gerçek kılmak üzere harekete geçtim. Evet. Şehri bırakıp dağa yerleştim. Dağa mı yerleştin? Hakikaten neredesin? Ankara'da mısın? Yok, gerçekten Fethiye'nin orada yaşıyorum çoğunlukla. Kış için şehre iniyorum. Biraz göçebe bir hayatım var. Fethiye'de nerede? Kayaköy'de misin? Yakın. İşte Kelebekler, Kayaköy, Kabak oralarda. Kendini dağa bayıra mı verdin Uğraş? Tabii tabii. Turizm sektörü. İşte çıplak ayak, kertenkele yeme. Çıplak ayak. Ondan sonra yaz sezonunda bir takım başka çıplaklıklar. Çok hoş Uğraş. Tebrik ediyoruz. Peki Uğraş. Evet. Şimdi madem... Ankara'da mısın? Hayır, İstanbul'dayım. Ha, İstanbul'dasın. Ya, internetten dinliyorsun. Evet, internetten dinliyorum. Aman ne güzel. Canım ya, kıyamam ben bu Uğraş'a. Yazmasın internet fazla. Yazmasın, doğru. Ama internetten yayın yapıyorsunuz. Ne kadar güzel, teşekkür ederiz. Burada bundan sabahlarsız mahrum kalmıyoruz sizler. Ben Uğraş'ı en son bir görmüştüm İstanbul'da. Nerede gördün? Böyle bir uzaktan gördüm. Tam böyle bir... Pejmur'da bir hayat yaşıyordu. Sersefil böyle. Sersefil. Saç sakal. Ah, öyleydi. Uğraş, peki bugüne kadar aldığın en, madem öyle yaşıyorsun, nedir en pahalı hediyen? Pahalı değil. Nasıl? Acayip fantastik. 2000'e girerken, 1999'dan 2000'e girerken. O sene de çok önemli. Havai fişek almıştım hediye olarak. Ne aldın? Havai fişek mi? Evet, böyle doğal sit alanı, bir tatil beldemizdeydik gene. Evet. O zamanlar bir kız arkadaşım vardı. Sürpriz sürpriz diye tam gece 12'ye doğru bayağı bildiğin suç, yasa dışı o şey böyle havai fişek attı. Hadi kutlu ol, mutlu ol diye. Hı-hı. Sen de mutlu oldun ve tabii ondan sonra yoğuştun. Herkesin dizinin böyle çözüldü. Titrendi, alkışlandı. Ne oluyor? Kim yaptı, kim yaptı diye telaşa gark oldu insanlar. Evet işte o bendim. İtiraf ediyorum. Peki ilişki bitti mi? Tabii ne yapacaksın? Havai fişek bitti. Havai fişek sonra bir esprisi kalmamış. Ama yine de bakın burada rahmetle anıyorum kendisini. Hey be. Peki burada suçlu olan, yani hani söyledin diye, ihbar kabul edilirse diye ayrıntı suçlu olan sen misin yoksa eski kız arkadaşım? Yok. Yani hediyeyi alan mı, patlatan mı? Hayır, bu yatakçı. Hangisi yatakçı? Bu Uğraş. Olur mu canım, direkt bizzat son uygulayan kişi. Son saniyeye kadar sürprizdi benim için. Evet, adam bilmiyor ama sen de suça teşvik etme. Yani daha doğrusu hiçbir şey yapmadığın için sen de otomatikman suçlu kabul edeceksin. Abi ne yapsın, ilişki devam ediyor. Havai fişek almış kız. Ne üstelik... ilişki devam ediyor? Ya... Adam birazdan yoğuşacak, onun için sesini çıkarmıyor. İşte onun için diyorum. Yani yılbaşında saat 12'de onu patlatsa bir dert, patlatmasa bir dert. Mecburen patlatacak yani. Patlat. Şimdi naif efendi bir kızcağızı çılgınlıklara doğru teşvik eden bir kişi olduğun doğrudur. Genel bir klasman olarak, ama git de böyle havai fişek fırlat, oradan patlat falan gibi adını koyarak suça teşvik ettiğimi kabul edemeyeceğim. Ya Uğraş'ım, yok biz öyle demiyoruz ama şöyle de bir şey var. Çok özür diliyorum da bugüne kadar aldığın en pahalı hediye havai fişekse... Pahalı değil abi, deli bir hediye diye. Ya deli bir hediyeyi bırak, en pahalısı ne peki? Tamam, en delisi bu, en pahalısını söyle Uğraş. Havai fişek de pahalı bir şey bu arada. Yine havai fişek. Yeni çıktığı zaman süper şahane havalı şişmeli spor ayakkabı. Hangi? Şişmeli mi? Böyle pompası vardı, basıyordun hava şişiyordu. Aa, öyle. Pump. İlk çıktığı zaman basketbol topu şeklindeydi. Onlardan gelmişti böyle. Tamam. Nereden gelmişti? Dedem. Dedem sağ Uğraş olsun. Bir şey diyeceğim. Bu şişmeli spor ayakkabı değil, kadın şeklinde miydi? Ben de bir iki tane gördüm çünkü ondan. Şiştiği zaman içeriden böyle bir çift taraflı sıkıştırmalı. Evet, bir intiberle etkisi pump vardı ama. Marka veriyorum ya, pump'tı. Dışarıdan öyle bir görselliği sahip, içeriden his olarak uyarılma şeklinde bir. Peki, çok teşekkür ederim. Burada herhalde yayınımızın da sonuna sonuna geldik. Uğraş, çok sağ ol aradığın için. Büyük badire atlatmışsın. Geçmiş olsun. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi yayınlar. Naif insan Uğraş'a hoşça kal dedikten sonra, yani öyle bir gerçek var ya, hakikaten badire atlatmış adam. Yani o çünkü büyük bir sınav Fahir. Osman sınav değil mi? Osman sınav STE. Evet. O zaman bir tane daha alalım, ondan sonra reklamlara girelim. Çabuk ama. Yok ama almayalım. Zaten süremiz geçmiş o yüzden. O zaman az sonra devam edelim. Sevgili dinleyiciler, arayın, siz de yılbaşında aldığınız en hediyeler, pahalı olabilir, güzel olabilir, çirkin olabilir. Neyse ne. Buyur. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Pandora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da. Evet, ikinci kısma ve son dönemece geldik. Ne yapıyoruz? Final dönemeci, final etabı. Ha, final etabı. Doğru. Çok güzel söyledin. Uğraş bizi aradı. Bugüne kadar aldı en affedersin, alengirli hediye havai fişek yılbaşında. Ya onu bırak da, ben bugüne kadar şimdi düşünüyorum da hiçbir yılbaşında 100 YTL'yi geçmişliğim yok. Hemen aldığın hediyeler olarak var Fahir, ben biliyorum. Aldığım hediyeler, yani hediye bazında tek tek. Senin gidip alıp birine verdiğin hediye ben olarak var. Ben çok deli misin? Ben müteahhit ruhlu adamım ben ya. Müteahhit ruhlu adam olduğun için deli doğru. Misin ya? Ama sana verilen hediyeler size atmayacaksın. Düşünerek konuşacaksın ve doğru söylüyorsun. 100 YTL'nin altında. Evet, 100 YTL'yi aşamadım ben. Evet. Bu benim en büyük ezikliğimdir. Bu arada tereyağlı ekmekleri biraz fazla yediğimizden dolayı arada böyle ups de insanın hakikaten tereyağı da ama tereyağmış ama. Sadece tereyağlı ekmek değil sevgili. Kızarmış içler. Ekmek. Hayır, esmer ekmek. Ha, hem esmer hem kızarmış hem tereyağlı. Şimdi arayacaksınız. Elimizde Tribeca'lardan güzel yemek yiyeceksiniz. Ondan sonra gideceksiniz. Marks & Spencer'dan hediye çeki var. Marks & Spencer'dan güzel hediyenizi yılbaşı arifesinde alacaksınız. Onun bir, hadi olmadı döner yiyeceksin. Hadi bitti o da olmadı, git Vega konserini seyret. Ben cebine de 3-5 kuruş para koyayım, oldu olacak yani, bu kadar da olmaz ki. Evet, bekliyorum. Gene mi bağlantıyı sağlayamadı? O kızı getirin bana. O içerideki kızı bana getirin. Yavrum, melek yavrum. Bağlayamıyor da. Yok, kapanma. Ya kapanma. Eskiden şey diye bir şey vardı ya, bu okullarda çekilişi. Acaba hala yapılıyor mu? Herkes birbirine... Yılbaşı çekilişi mi? Evet. En son bir okulda okuyan arkadaşımız Duygu'ya soralım. Var mı öyle bir şey? Var. Liselerde falan böyle kimse. Ne lisesi? Üniversiteler bugün kaynıyor be. Üniversitede yoktur artık. Nasıl canım? Yoktur? Yoktur değil mi? Üniversitede mi var? Yapanlar varmış. Maalesef. Allah Allah. En acısı da ne biliyor abi musun? Üniversitede herkesin bir arada olduğu bir şey yok ki bir. Ne? Ortam. Section sistemi geçerli benim bildiğim kadarıyla. Hocam ben ikinci section'daydım ama derslerim çakıştığı için 3'e geçmek istiyorum hocam. Acaba? Yalnız dolu. Kontenjan dolu. Section dolduğu için sizi alamıyoruz. Bana çok çirkin. Bu tür çok konuşmalar hakikaten var. Uzayın derinliklerinde bu tür konuşmalar kaynıyor yani. Vallahi kaynıyor. Çok üzülüyorum böyle şeylere. Oktay sen hiç hediye falan almıyorsun galiba. Bana işte hediye... Melek karınla sen birbirinize hediye alıyor musunuz yılbaşında? Yok, yılbaşında almıyoruz. Hani iç çamaşırı falansa onu sormuyorum tabii ki. Yani o sizin özelinize girer. Evli barklı insanların da özeli beni pek ilgilendirmez. Herhalde bir şey sormadığına göre bir yorum yapmama da gerek yok. Evet. Ya yılbaşında veya şeylerde almıyoruz biz. Ama böyle mesela... Manyak hiçbir zamanlarda şey olmadığı alıyorsunuz. Zaman manyak zamanlarda alıyoruz. Ha. O daha güzel olur. Daha bir heyecanlı. Çünkü hani her an bir hediye alabilirsin. Ya böyle kazak falan alıyorlar ya bazen. Ha yok öyle onu şey. Onu deliriyorum ben. Hakikaten deliriyorum. Birisine zaten sen kazak alıyorsan o bitmiştir. Hele bir ilişki içerisinde birisi birine kazak alıyorsa o ilişkiden uzak durulması lazım. Ama bak mesela bu üstündeki hırkayı ördü. Ha o değil ayrı. Ha. Mesela o güzel bir şey. Yani kazak örülüyorsa ayrı bir şey. Kazak örülüyorsa ayrı, hırka örülüyorsa o apayrı Oktay. Öyle hele söyleyeyim. Benim gibi bir insana hırka örülüyorsa ayrı bir şey. Valla o çok üst seviyeden bir ilişki yaşıyorsunuz onu biliyoruz. Mesela derecelendirme olsa mesela B artı. Mesela ben size A plus veririm. Çok teşekkür ederim. Dikkat edersen artı demiyorum plus diyorum. Yani böyle demi klasik bir konuşma şekli geliştirdim kendime. Demi klasik. Bana çok çirkin bir çerçeve gelmişti ya. Aldığım en çirkin hediye oydu. Nasıl? İki tane çocuk bankta oturuyor birbirlerine gül veriyorlar. Kırsaydın. Vardı ya o her tarafta satılan. Bir de en küçüğünden gelmiş. Alçı dökme alçı o. Dökme alçı mı? Ha. Alçı değil abi. Şey camekan diye isim geliyor. Tamam camekan gibi de onun için. Çerçeve. Tamam çerçeve ama alçı. Ha o resim mi? Evet uyduruk. Bacım olur boş ver. Bana... Ve ben onun büyüğünü almıştım bana isim çıkan kişiye. Kıyamam sana kıyamam. Allora. Alora. Alora. Bak hayda. Gel kapat. Yüzüme kapattı. Ben duydum seni yüzüme kapattı. Hayır sinirlenme. Sen olduğunu bilmiyordur. Canım bak yukarıyı da kapa. Yukarıyı da kapa. Onun yukarıyı kapayacaksın ha. Şimdi tekrar o çalınca oradan alacaksın. Ah bu duygunu eli ayağı. Çok tez canlı bu kız. Her şey iyi de çok tez canlı. Bir de seksi grafitiyi sıkınca o beyne işliyor direkt. Hayata öyle bakıyorsun. Öyle bir şey ya. Çok üzülmüştüm ben ya. Bir de eve gittim. He. Gittim. Alora. Alora. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Şey, az önce konuşurken okullarda hala çekiliş var mı diye soruyordunuz. Biz evet. Kiminle görüşüyoruz ilk başta? İlk başta onu bir öğrenelim. Biz daha geçen hafta yapmıştık. Var yani. Tamam, ben kimle görüşüyorum yani? Derin Erkan'la. Derin. Kaç yaşındasın Derincim? 9. 9 yaşındasın. Kız arkadaşın var mı? Yok kızlardan nefret ediyorum ben. Niye? Derin olur mu öyle şey ya? Bu yaşlarda olabilir. Bizim sınıftaki kızlar çok can sıkıcı oluyor da. Ne yapıyorlar Derin? Sıkıcı. Hiç canımı sıkıyorlar, rahatsız ediyorlar. Sen şimdi işte. Bir dakika çekiliş yapıldı mı Derin? Yapıldı. Sana kim çıktığını söyleme de hani onlar sürpriz oluyor. Erkek mi çıktı kız mı? Ben katılmadım. Niye katılmıyorsun Derin? Şey kendiniz yapmamız gerekiyordu hediyeleri. Ama o da tam sıkıcıymış. Sen de uğraşamam dedi. Ya Derin biraz protesto çocuk. Hayır canım kadarıyla. Parama yeter Derin. Şeyim diyor Nazım diyor ya. Veririm parası neyse alırım diyor. Uğraşamam diyor. Sen öyle bir düşünceyle mi? Yani ne yok, uğraşacağım falan. Yok almayacağım da işte. Uğraşmak istedim. Çok işim vardı evde. Ne gibi işlerin var mesela? Ne gibi 9 senedir ne gibi bir iş var? Örneğin çok ödevim oluyor. Örneğin ne gibi ödevlerin olabiliyor? Mesela? İşte. Örneğin 2 haftalık tatilde 20 sayfa ödev veririm. İnanmıyorum. Gün başına 1 sayfadan fazla. Evet zaten 3 sayfa yapıyorum her gün. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun Derin? 4. 4'e gidiyor canım. Biraz erken mi başladın sen okula? Biraz erken denebilir. Denebilir. Biraz zekisin galiba sen Derin. Neyi? Zeki. Fazla akıllı. Teşekkür ederim. Estağfurullah o sizin güzel görüşünüz. Derin bitirdin beni ya vallahi şu anda. Hakikaten Derin ya. Ben sana takılabilir miyim Derin beraber geçsek falan. Hani ben de sıkılıyorum çok fazla bu aralar. Ödevlerine de yardımcı olmaya çalışırım en azından. İstemiyor. Olabilir. İstemiyor çünkü diye bir ses geldi. Olabilir. İstemiyor abicim Derin dediğimiz arkadaşımız yani kendi başına kalıp ödevlerini yapmak için yılbaşı çekilişine katılmamış bir insan seni ne yapacak yanında vır vır vır vır konuşacaksın. Derin öyle mi değil mi? Nasıl yani? Yani beni arkadaş olarak kabul eder misin etmez misin? Beraber takılsak gezeriz falan, kafelere falan gideriz. Şimdi senin yaşın küçük ama yani en azından şimdiden kafelere gidebilirsin. Olur. Çok naziksin derin ya. Ama yani bence gerçek fikirlerini de açık açık söyleyebilir. İstemiyorum Fahir abi falan diyebilirsin yani. İstiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Hey be, en samimi arkadaşım derin bundan sonra. Derin peki yılbaşında birine hediye alacak mısın? Onu hala düşünüyorum. Anne, anneye ya da babaya böyle veya kardeşin tamam. Var mı? Kardeşim yok. Evet, anne babaya, ya da babaya hediye alınır mı canım? Boş ver. Niye alınmasın canım? Ay canım oradan. Onlar esas hediye alacak da bence kızlara yavaş yavaş acaba hani belki bir yerden başlamak lazım. Oğlum en yakın arkadaşın kim derin senin bu arada? Adı Yağız. Şu anda dinlemiyor olabilir. Onunla çok iyi takılıyoruz. Yani bak buradaki mesajını da anladın mı? Sinirleniyor ama yine de iyi bir arkadaş. İyi bir arkadaş. Hayır yine sana mesaj veriyor bak. Yani benim Yağız diye çok iyi bir arkadaş. Çok güzel takılıyoruz. Sana ihtiyacım yok demeye getirdi. Vallahi. Hayır öyle değil. Nasıl peki? Gerçekten çok lazım. Yani o da çok iyi bir arkadaşım aslında. Anladım. Nereye İyi o zaman üçünüz şey yaparsınız ya. Fahir de gelir Yağız. Sen. Yağız ben derin ya. Hey yavrum hey. Kim tutar bizi bundan sonra? Tamam. Nerelere takılıyoruz biz bu arada derim. Ben de ona göre hazırlıklarımı falan yapayım yani kıyafet falan. Bilemem ki. Ne giymem gerekiyor peki takılırken? Hani ne tarz giyiniyorsunuz siz genelde? Normal giyiyoruz işte. Tamam donsuz gezecek halimiz yok da hani yani pantolon, kot mu ne tarz yani? Trend yani. Neyse ben seni çok fazla yıpratmayayım. O zaman teşekkür ediyoruz derincim sana. Çok teşekkürler derin. En kısa sürede görüşmek dileğiyle esen kalın. Görüşürüz. Hoşçakal. Radyoya da gel bekleriz. Derin bak kendisi katılmamasına rağmen bir olaya haber vermek için bağlandı bizi aradı. Ne kadar nezih. Ya bu çocuk, bu çocuk demiyorum ben. Yani senden benden olgun bir insan. Senden benden çocuk ya derin. Bugün yani öyle düşünüyorum. Bugün böyle düşünüyorsun yarın çok farklı düşüneceğim. Özleniyorsun değil mi Fahir? Çocuk olmaya da özleniyorsun. Ya çocuk olmak her değil de. Her şeye özleniyorsun bu Fahir. Bu çocuk değil ki derin ya. Ne demek çocuktu? Bu çocuk değil bu. Sen onun çocuk olduğunu zannediyorsun. 9 yaşındayım dedi abi. 9 yaşındayım ama ben sana söyleyeyim en az 39 yaşında bir olgunluğa sahip. Ben hissediyorum ya ben anlarım. İnsan sarrafı oldum ben artık. Adam şey Duygu da hep sürekli ellerini açıyor bana. Bele bele yapıyor. Bak orada derinle konuşalım ne zihnesi ama efendim o sizin güzel göğsünüz. Teşekkür ederim. Tabii ki elbette falan. Böyle böyle konuşma. Duygu da böyle. Acaba kaç senedir dinliyor derin? Derin mi? Doğumundan itibaren. Aa çok enteresan. Buyurun. Derin doğduğunda biz modern sabahlara başlamıştık. Vallahi. Allora. Merhabalar. İyi günler. Buyurun. Kimle görüşüyoruz biz? Ben Hatice. Hatice Hanım, Derin'le bir akrabalığınız var mı? yok da Derin bana bir takım çocukluk günlerimi hatırlattı. Onu paylaşmak için aradım. Lütfen paylaşın Hatice Hanım. Kaç yaşındasınız bu arada? Çocukluk günleriniz çok mu uzakta? Biraz uzak aslında. 36 yaşındayım. Aman öyle bir şey çok da uzak değil canım. Evli misiniz Hatice Hanım? Yok değilim. Değilsiniz. Uzakmış. Evde kalmadım ama. Biliyoruz. Tabii canım Hatice Hanım. Kim evde kalabilir ki? Zaten sizin gibi bir hanımefendi evde kalabilir. Bak Derin'le konuştuktan sonra benim terbiyem değişti. Ya. Edepli bir insan haline geldi. Eğitti resmen seni ya. Normalde adam. Eskiden olsa oho tabii falan diye geçiştirdim ama şimdi. Yok ben birinci turu tamamladım. Şimdi ikinci turu. İkinci turu. Kaç turda tamamlanıyor genel klasman? İşte 3, duruma 4. göre değişebilir tabii. İyi olanı tabii ki bir turda tamamlamak ama. 2-3'e kadar yolu var. Ama çocuğunuz var mı? Hatice evet Hanım. Var bir tane kızım var. Kaç yaşında? 4,5 yaşında. 4,5 yaşında aman evet. Ne güzel. Peki. Peki. Ne zamana gittiniz peki Hatice Hanım? Ben ilkokul yıllarıma gittim. Yalnız ben aldığım en kötü yani ben anneme çok kötü bir hediye almıştım o aklıma geldi. Ne almışsın? Bir dakika parayı nereden bulmuşsunuz? İlk başta onu bir söyleyeyim ben. Biriktirmiştim tabii ki. Biriktirdiğiniz paralardan gerçekten almıştım. Gerçekten zorla biriktirmiştim. Bir soğan parçalayıcısı almıştım anneme yılbaşı soğan günü. Soğan parçalayıcı çok çirkinmiş. Kaç yaşındaydın bunu yaptığın zaman? İlkokul muydu acaba hatırla. O civarda bir şeydi. Ya ben de öyle bir şey yaptım. Anneme ekmek sepeti almıştım plastik. Böyle kenarlarından da böyle şey kurdele falan bağlamışlar. Çok hoş gözükmüştü o zaman bana. Vay be ekmek sepeti aldım diye. Ya annem de kafama atmış durumda. Ben çok gurur duymuştum kendimle para biriktirip soğan parçalayıcısı aldığım için. Gerçi beğenmişti ama şimdi düşünüyorum da oldukça çirkin bir hediyeymiş. Sizin 4,5 yaşınızdaki melek yavrunuzun ismi ne? Nil. Nil. Nil. Evet. Gelse, Nil size ne alıyor mesela? Size soğan parçalayıcısı alsın neyse veya ekmek şeyi neydi? Ekmek sepeti. Sepeti. Ekmek sepeti alsa siz de sevinirsiniz ama değil mi? Sevinirim evet. Ama bir yandan sevinirim. Da bir o kadar da kıl olursunuz. Garip bir hediye yok, yani. Yok yok çocuğuma kıl olamam. Çok ya sevinirim. Olunur olunur. İlkokul yani 4,5 yaşındaki çocuğa kıl olunmaz da 9 yaşındaki çocuğa rahat rahat kıl evet, olunur. Evet evet o evet. İsim yani, de ver yok, istersen düşüne, net olsun. Düşüne bunu mu yok, düşündün canım. Falan şeklinde. Sinirlenirsiniz. Ama hakikaten. Bence yani melek yavrularla aile arasında zaten hiç kötü hediye diye bir şey olmaz ya. Bu olamaz, tür şeylerden dolayı. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Olamaz. Bak Hatice hemen indirdi. İndire Gandhi diyorsunuz. Şeyleri kanatları evet. indirdi. Çok teşekkür evet. ederiz. Sağ olun efendim. Ben büyük geçmiş ederim. Olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne denir ki ya böyle bir şey çıkaran da ne? Pişman olduğunu söyleyen de insana. Soğan parçalıysa almıştım çok pişmanım falan filan. Var mı? Bir daha alma. Alma. Hakikaten alma. Ya böyle şeyler alacaksan hakikaten ama ben derini o yüzden çok takdir ediyorum yani. Almıyor. Abuk subuk hediye alacağımı almam daha iyi diyor. Zaten tespiti koymuş abicim adam ortaya. Hey yavrum hey. Kızlar çok can sıkıcı dedi. Ben o zaman dağıtalım kızlar. Diyorum hediyeleri. Dağıtalım. Şimdi Panora'dan bir hediye paketimiz vardı biliyorsun. Evet. Tribeca'dan 2 kişilik yemek evet. ve Marks & Spencer'dan hediye çekim. Bunu kime veriyoruz? He? Söyle liste önündeki listenden. Şimdi bence derin... Bugünün şampiyonu derindir. Bence derine güzel Tribeca'larda alsın arkadaşını Yağız'la beraber. Yağız'la beraber mi gitsin? Tamam. Gitsin takılsın. Tribeca'larda yemeğini yesin. Tamam ondan sonra Marks & Spencer'a gitsin. Oradan Marks & Spencer'a kazanı gitsin. Alsın. Ondan sonra da gitsin takılsın ortamlara. Evet, ortamlara aksın. Derin... Zaten ne giyiyorsun nasıl giyiniyorsun dediğin zaman hani böyle bir şey yaptı. Giyiniyoruz işte. Ben sana çok... söyleyeyim mi? Derinin kesin kendine ait kredi kartı falan vardır yani. Öyle bir çocuk. Aha. Arabayla falan gidiyor. Kendi kullanıyor. Ben biliyorum ya bu çocuğu. Evet. Ama şey olmasın diye de sakin zamanlarda kullanıyor. Öyle bir çocuk. Pırlanta. Çalışıyormuş aynı zamanda. Hem okuyor hem çalışıyor derin. Kredi kartı var. Arabası var. Daha ne olsun. Daha şoförü ne olsun. Var. Tabii. Evet. Ondan sonra uğraşa ne verelim? Uğraşa kes bir döner verelim ya İstanbul'da. Adam İstanbul'da ya. Fethi kertenkele falan yiyor adam. Şimdi ne kesme döner nasıl o zaman yiyecek? Şey be Hatice Hanım'a verelim. Madem öyle. Tamam da... Hatice'ye de kesme dönerden menü kesme verelim. Menü verelim. Ondan sonra Uğraş'a da Vega vereyim ben. O da orada takılsın. O da gelsin tamam. Peki aman ne güzel. Herkese bak bir şeyler verdik. Aman. Çok zor oldu. İçimiz rahat ayrılıyoruz oh programda. Be, oh be. Yarın bayram fire. Özel bir şey yapacak mıyız? Güzel evet, özel miyiz? Özel bayram eşekleri programında. Kravat sizler... takacak mıyız? Ne yapacağız? Ben valla sabah sabah it uğursuz gibi geleceğim. Öyle söyleyeyim sana. Bir tıraş olalım ya en azından. Bir tıraş olalım. En azından bir tıraş olsaydık falan deriz. O zaman sabah görüşmek dileğiyle diyorum. Sabah görüşeceğiz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine aynı saatte biz burada olacağız. Şimdilik yine olsun. Aynı şekilde hediyeleri vereceğiz. Ha, yarın da güzel hediyelerimiz var. Heh. Bayram hediyesi olarak vereceğiz o zaman onları. Aa bayram hediyesi olarak. Çok güzel oldu. Süpermiş. Biraz da et vereceğiz bence. Güzel olur. Et verelim mi ya? Ha, verelim. Ben evden getireyim biraz. 250 gram kıymam vardı onu dağıtacağım ben. Zaten taşınıyorum o da bozulmasın. O zaman şimdilik hoşçakalın diyoruz. Öpüyorum yanaklarından hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.